zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. A 19 dzień października, jest piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Finisz kampanii wyborczej, za chwilę relacja naszej reporterki, która przysłuchiwała się konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Kancelaria Prezydenta komentuje decyzję unijnego Trybunału, który chce zawieszenia części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Pomimo strajku samoloty kursują normalnie, ale dyrekcja wciąż podkreśla, że... Przed nami 8 ostatnich godzin kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli, do 21. Gorące dni przed Państwową Komisją Wyborczą, która na konferencji prasowej informowała o tym, jak głosować, co w czasie ciszy wyborczej wolno robić, a co jest zabronione. W siedzibie PKW jest Sylwia Białek. Powiedz, jak będzie przebiegać głosowanie. Dziś o północy rozpoczyna się cisza wyborcza. W tym czasie zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej, zwoływanie zgromadzeń, rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Lokale zostaną otwarte w niedzielę o godzinie 7 rano. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do wyborców, by przed oddaniem głosu zapoznali się z instrukcją do głosowania. Czytelna instrukcja będzie się znajdować na dole kart do głosowania. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński zaapelował o ograniczenie inwencji twórczej. Ograniczy się tylko do postawienia tego krzyżyka, czy plusa, czy jakby go nazwać, to są zgodnie z ustawą co najmniej dwie przecinające się linie. W taki sposób go zaznaczyć, żeby dla komisji obwodowej, która będzie przecież tym jedynym organem, który decyduje w tym momencie o tym, czy głos jest ważny, czy nie, żeby komisja miała 100% pewność, że to jest krzyżyk i taka była intencja wyborcy, żeby na tego kandydata, przy którego kratce jest ten krzyżyk postawiony, głosować. Udając się do lokalu wyborczego, trzeba zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość. W niedzielę ogółem wybierzemy między innymi ponad 46 tysięcy radnych. Wśród kandydatów 41% to kobiety, 59% stanowią mężczyźni. No, o czym mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. Unijny Trybunał przechylił się do wniosku Komisji Europejskiej i chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta tak mówił Polskiemu Radiu. Trudno odnosić się do czegoś, czego nie znamy. W momencie, w którym otrzymamy formalne, oficjalną drogą dokumenty, będziemy się do tego odnosili. Na razie są to przekazy medialne, a my pracujemy na oficjalnych, formalnych dokumentach. Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli mówił, że rząd ustosunkuje się do zawiadomienia, które otrzymał z Trybunału po jego dokładnym przeanalizowaniu. Jest też głos ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro powiedział, że jego resort nie otrzymał jeszcze formalnego pisma z unijnego Trybunału. Jesteśmy w Unii Europejskiej, Polska będzie przestrzegać prawa Unii Europejskiej, natomiast to jest w tej chwili wiadomość medialna. Nie otrzymaliśmy jeszcze formalnie dokumentu. Jeżeli taki dokument zostanie udostępniony mi jako ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu, poddam go ocenie, analizie i wtedy będę mógł przedstawić szerszy komentarz. I jeszcze komentarz profesor Małgorzaty Gersdorf. Jestem zadowolona, że ktoś uwzględnił nasze racje, ale jest niezadowolenie, że polski rząd nie zrobił tego wcześniej. Jutro zarzuty usłyszy Misiek, czyli sprowadzony z Włoch do Polski Paweł M. Informację przekazał minister sprawiedliwości. Zarzuty dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i rozprowadzania wielkiej ilości narkotyków. Misiek był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany pod koniec września we Włoszech. Jest uważany za groźnego przestępcę, lidera gangu niebezpiecznych pseudokibiców z Krakowa. Był też wcześniej karany m.in. za to, że 20 lat temu w czasie meczu Wisły Kraków z włoskim klubem AC Parma rzucił nożem w piłkarza Dino Baggio, raniąc go. Pomimo strajku części pracowników, rejsy LOT-u odbywają się normalnie. Spółka nie planuje też odwoływania żadnych kursów. Protestujący domagają się m.in. poprawy warunków pracy, mówi Agnieszka Szalongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego. Ponad 1000 osób jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Te rejsy, które się dzisiaj odbywają, są właśnie wykonywane głównie rękami tych osób, ponieważ one nie mają prawa do zrzeszania się jeszcze i do strajkowania. Każde odstąpienie od pracy, nie przyjście na lot skutkuje rozwiązaniem takiej umowy właściwie natychmiastowym. Dlatego one nie mogą dołączyć do naszego strajku, mimo tego, że się bardzo z nami solidaryzują. Spółka wydzierżawiła na dziś dwa dodatkowe Boeingi, mówi rzecznik prasowy LOT-u Adrian Kubicki. zdecydowanie bardziej opłaca się wynająć takie linie lotnicze i wykonać rejsy z pasażerami, niż odwołać je i być może potencjalnie wypłacać tym pasażerom odszkodowania. Zapewne pasażerowie wolą podróżować samolotami Travel Service czy Blue Air, niż pozostać tutaj w Warszawie i zostać uziemionym przez nielegalny strajk 20 czy 30 osób, które próbują na zasadzie rebelii, anarchii odwrócić po prostu porządek rzeczy. Strajkujący domagają się też przywrócenia do pracy przewodniczącej związków zawodowych personelu pokładowego i cofnięcia nagany danej szefowi Związku Pilotów. Dar młodzieży, który płynie dookoła świata dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zawinie do portu w Szanghaju, dowiedziało się Polskie Radio. Zgodnie z wcześniej ogłoszoną trasą, dar młodzieży miał cumować w szanghańskim porcie między 2 a 5 listopada. O odwołaniu wizyty Daru Młodzieży w Szanghaju poinformowały służby prasowe ambasady RP w Pekinie, powołując się na organizatora rejsu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Współorganizatorem rejsu jest również Akademia Morska w Gdyni. Dar Młodzieży miał zawinąć do portu w Szanghaju 2 listopada, a opuścić go 5 listopada. W tym czasie planowano udostępnienie części statku dla zwiedzających, a także imprezy upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatnio Dar Młodzieży odwiedził Singapur, a wcześniej przyjęty został w Dżakarcie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże tylko na północnym wschodzie. Lokalne rozpogodzenia. Miejscami na południu, południowym zachodzie i w centrum kraju oraz na wschodnim wybrzeżu słabe opady deszczu lub mrzawki. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna od 0,2 na północnym wschodzie do 9 na południu nad morzem. Na Dolnym Śląsku 10 stopni, a na krańcach północno-wschodnich przygruntowe już przymrozki do minus 3. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany z kierunku północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16:00, tu program trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki. Co dziś do 19:00 w naszym programie? 34 lata temu zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. To zeznania Piotrowskiego, Chmielewskiego, Pękali. Ja zobaczyłem nagle księdza Popiełuszkę pędzącego przez ten placyk. Krzyczał: ratunku ludzie, darujcie życie. Piotrowski nie dowodził nami do końca, że się tak wyrażę. Miałem pełną świadomość tego, że działania, na które się zgadzam, są bezprawne. Co jeszcze przed nami w Zapraszamy do Trójki? O różnych wydarzeniach mijającej kampanii wyborczej jeszcze w pierwszej godzinie. W naszym życiu spotykamy różne problemy. W jednej chwili ktoś nam może powiedzieć, że mamy rozwiązane sznurowadło, a za chwilę możemy się dowiedzieć, że mamy raka. Właśnie dlatego konieczne są zmiany. Wiemy, jak to zmienić. My się do was uśmiechamy. I to jest dramat. Czy państwo wiedzą, co to takiego patostreaming? To relacja na żywo, na przykład z libacji alkoholowej. W Polsce to jest, okazuje się, bardzo popularna forma rozrywki. To jest zjawisko specyficznie polskie, to znaczy takie transmisje pijackie, można powiedzieć, właśnie z takich melin. Czegoś takiego nigdzie na świecie, na YouTube nie zaobserwowaliśmy. Pani Henryka Szczepanowska od lat pomaga dzieciom z zakładu w Piszkowicach. Dziś została wyróżniona przez Rzecznika Praw Dziecka. Przypomnę, że dzieciom z Piszkowic pomagali dzielnie również słuchacze Trójki. Jestem po prostu szczęśliwa. Natomiast jest mnóstwo dzieci w Polsce, które ciągle nie mają zapewnionych dobrych warunków do nauki. Tylko dlatego, że są intelektualnie niesprawne. To jest po prostu skandaliczne. O to właśnie trzeba teraz walczyć. Co jeszcze dziś przed nami? Uwaga, proszę państwa, jemy za dużo mięsa, a to nie jest zdrowe.

jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal Edyta Bartosiewicz w naszej piosence dnia. 18 minut po godzinie 16. 34 lata temu w pobliżu Torunia został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. 19 października 1984 roku kapelan Solidarności został porwany przez trzech oficerów SB. Później bity był i torturowany. Kilkanaście dni później z Wisły wyłowiono jego ciało. Do dziś nie wiadomo, kto zlecił zabójstwo księdza. Sprawę od wielu lat badają prokuratorzy z IPN-u, a o szczegółach Mariusz Krzemiński. Do tej pory jedynymi skazanymi w tej sprawie są trzej funkcjonariusze SB. Winnych jeszcze przed odnalezieniem ciała księdza Jerzego wskazał generał Czesław Kiszczak, ówczesny minister spraw wewnętrznych. Są nimi trzej młodzi funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Kapitan Grzegorz Piotrowski, porucznik Waldemar Chmielewski oraz porucznik Leszek Pękala. Wszyscy oni pracowali w jednym wydziale, którego szefem był Grzegorz Piotrowski. Piotrowski, Chmielewski i Pękala zostali skazani w tak zwanym procesie toruńskim. Przed sądem nie chcieli wskazać swoich mocodawców. Miałem pełną świadomość tego, że działania, na które się zgadzam, są bezprawne. Piotrowski nie dowodził nami do końca, że się tak wyrażę. Stworzył mit, że jest to wysoka decyzja, a mówi o bezkarności. Piotr Litka, dziennikarz śledczy badający sprawę morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki, nie ma wątpliwości co do tego, że proces był ustawiony. Taką wprawką do tego, co wydarzyło się w Toruniu, było śledztwo i proces sanitariuszy i lekarki pogotowia ratunkowego oskarżonych o śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka. Tamten proces dotyczący śmierci warszawskiego maturzysty, jak dziś wiemy, pobitego na komisariacie przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, był początkiem tego, czego jesteśmy świadkami do dzisiaj, kiedy oglądamy, czytamy, słuchamy relacji z procesu toruńskiego. Pojawiają się też wątpliwości co do tego, czy ksiądz Jerzy faktycznie został zamordowany 19 października. Jednak, jak zapewnia prokurator Mieczysław Góra z Instytutu Pamięci Narodowej, który aktualnie prowadzi tę sprawę, czas i okoliczności śmierci kapelana Solidarności są pewne. Nastąpiło to 19 października 1984 roku. Śledztwo, którym ja się zajmuję od ubiegłego roku, dotyczy inspiratorów do zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Szukamy ewentualnych inspiratorów porwania i zabójstwa. Jeśli chodzi o zleceniodawców, to historyk dr Leszek Pietrak uważa, że w sprawę mogło być zamieszane wojsko. Wiemy, że grupa Piotrowskiego na miesiąc przed tym zdarzeniem była obserwowana przez grupy kontrwywiadu wojskowego. Wiemy również, że ksiądz został przekazany jednej z grup wojskowych. Są poszlaki również wskazujące na to, że to ta grupa wojskowa przez najbliższe dni do chwili śmierci księdza zajmowała się księdzem, biła go. Prokurator Mieczysław Góra przyznaje, że znalezienie mocodawców będzie bardzo trudne, bo ówczesne służby dbały o to, by takie sprawy nie wychodziły na jaw. Na pewno nie znajdziemy takiego dokumentu bądź zeznań świadków, które kategorycznie by rozwiały ten problem, czy byli inspiratorzy, czy nie. Nigdy sprawcy nie wskazywali na jakiekolwiek nazwiska. Śledztwo badające, kto naprawdę mógł stać za zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki, jest jednym z najdłużej prowadzonych w Polsce i wciąż niewiele z niego wynika, podkreśla dr Leszek Pietrak. Śledztwo toczy się 15 lat. Ja nie znam przypadku, aby tak długo trwające śledztwo przyniosło rezultaty, aby ustaliło winnych. Mordercy księdza Jerzego Popiełuszki otrzymali od 25 do 14 lat więzienia. Wszyscy wyszli przed upływem całej kary. Tę relację przygotował dla państwa Mariusz Krzemiński. Program trzeci, prawie 22 minuty po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. ezd3@polskieradio.pl. Charles Aznavour. I reach to touch the walls around me. I Nana Mouskouri. The shadows of the night surround me. Alone, I face my destiny. To die of love. They say our love has been forbidden, but what we feel cannot be hidden. It's very possible, you see. To die of love. To die of love. Oh, to live forever with you. Just to live life together with you. That's the choice that I made. To live, my love must find expression. And so I make my last confession. Without you, it's my destiny to die of love. This world of ours does not grow. Some die of illness, some of hunger. Some stand before eternity. To die of love. That's why I try to find a way now. I only live from day to day now. Because it's possible, you see, to die of love, to die of love, or to live for forever with you, just to live life together with you. That's the choice that I made. I hear their whispers when they see us. Before the words condemn or free us, I wonder, will they sentence me to die of love? Charles Aznavour, Nana Mouskouri, 26 minut po godzinie 16. Przeklinają, piją dużo alkoholu, a nawet stosują przemoc. A to wszystko na żywo w internecie. Pato streamerzy, bo tak są określani, zyskują coraz większą popularność. Nasz kraj wyróżnia się pod tym względem na tle innych i podobne treści jak ta mają coraz więcej fanów. A wy tu zgrywacie pięknych. Och, ja chcę, mamy piękne łapki. Masz telefon jeszcze tego browara jakiegoś, bo no zirytowałem się normalnie, nie? Nie mam. Jak się okazało, jak kontaktowaliśmy się z kolegami, koleżankami z innych krajów, to jest zjawisko specyficznie polskie. Piotr Zalewski z Google Polska. To znaczy takie transmisje pijackie, można powiedzieć, właśnie z takich melin. Czegoś takiego nigdzie na świecie, na YouTube nie zaobserwowaliśmy. Szczególnie, że w Polsce to nie był pojedynczy przypadek, tylko pojawiła się cała grupa takich twórców. Co definiujemy pod tą nazwą Pato Streaming? Opisując to zjawisko, posłużyłam się cytatem z jednego z YouTuberów, ponieważ oczywiście nie ma definicji legalnej Pato Streamingu. I ów YouTuber powiedział, że Pato Streaming to pokazywanie na żywo patologii, która dzieje się w twojej chacie po to, żeby zarobić. Odpowiedzialna za postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. I wydaje mi się, że ta definicja kolokwialna pokazuje wszystkie elementy tego zjawiska. Rzeczywiście jest to kręcenie na żywo materiałów z mieszkania. Materiałów, które, żeby podbić oglądalność, są bardzo często naganne moralnie, jeżeli w ogóle nie na granicy przestępstwa. Ja się od pani dowiaduję teraz, że to jest specyficzne dla Polski. To jest bardzo ciekawe. Doktor Jan Zając z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Być może to jest kwestia jakiejś mody wykreowanej. I tego, że ponieważ pierwszym pato streamerom się udało, poszli, znaleźli następców, za tym poszli po prostu ich naśladowcy. I tyle. Bez szukania jakiejś większej logiki. Nigdzie poza Polską takie sytuacje się nie dzieją. Na przykład Rosja jest znana z dosyć ciekawych filmików. Oczywiście w bardzo wielu krajach są takie treści, które łamią te wytyczne dla społeczności i my te treści z platformy usuwamy. Natomiast takie bardzo konkretne zjawisko, które w Polsce uzyskało tą nazwę pato streamingu, czyli właśnie to nadawanie materiału wideo na żywo, dotychczas zaobserwowaliśmy tylko w Polsce. W którym momencie to już jest przestępstwo? Wydaje mi się, że pato streaming powinniśmy rozumieć jako zjawisko szersze, które zakłada także działania, które nie są karalne na gruncie prawa karnego, ale są absolutnie niedopuszczalne w internecie. Dlatego, że internet zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest miejscem publicznym. Więc myślę, że przed nami stoi pytanie, na co zezwalamy w miejscu publicznym. Czy jest to internet, czy jest to ulica? Niestety największymi fanami pato streamerów są często dzieci i młodzież, o czym przypomina Paulina Kozin. Bardzo krótka, Toriemos. Think of me as programmable soda. Too much cherry, baby, then you can. Just a cooler Dziękujemy. Przed chwilą minęła 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Romuald Wójcik. Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu tzw. aresztu kaucyjnego wobec podejrzanych w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie Jakuba R., byłego zastępcy szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami i jego matki Aliny D. Oznacza to, że nie opuszczą oni aresztu do czasu rozpatrzenia zażalenia wniesionego przez prokuraturę. Jakub R. i Alina D. zostali oskarżeni m.in. o wzięcie 12,5 miliona złotych łapówki oraz połowy udziałów w nieruchomości położonej przy Chmielnej 70. Szef Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski poinformował, że komitet złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko PSL za kłamstwa o premierze Mateuszu Morawieckim. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. W weekend finał akcji Dzień Walki z Niedożywieniem w Polsce. Zbierane będą pieniądze na obiady dla dzieci z ubogich rodzin, mówi organizator kampanii ksiądz Andrzej Sikorski z Fundacji Być Bardziej. Jednocześnie jest to dobry czas na to, żeby zobaczyć, jak jest w naszych rodzinach, czy odżywiamy się zdrowo, bo chcemy na to zwrócić uwagę. Ten Dzień Walki z Niedożywieniem też ma na celu zbiórkę publiczną, z których środki będą przeznaczone na finansowanie obiadów dla tych, którzy najbardziej potrzebują z ubogich rodzin, ale też chcemy wprowadzać edukację zdrowotną. Wolontariusze, studenci i harcerze będą mieli identyfikatory i chusty z logo Fundacji Być Bardziej. Kolejne wiadomości w Trójce o 17.00. Zdezorientujmy się, proszę Państwa, co jutro. Otóż jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność. Uważajmy, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 11-12 na północnym wschodzie do 15 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany. Na zachodnim wybrzeżu porywisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz 50-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z funkcją Active HDR tylko za 1999 zł. Laptop Asus z dyskiem SSD 256 GB. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce, sklepach oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobrą okazję. Do soboty z aplikacją Mój Carrefour mleko łaciate 3,2% złoty 99 za litr, a proszek do prania Visit 4,2 kg 24,99. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Pasażerów kulinarnej podróży witamy na pokładzie Kamis. Trwa wielka loteria. Kup 3 produkty Kamis i wygrywaj podróże pełne smaków. Co miesiąc masz szansę odwiedzić inny kraj i poznać go od kuchni. Regulamin loterii u organizatora Albedo Marketing Spółka ZO i na www.kamis.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 335 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 990 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Uwaga! W sklepach Euro ratka lekka jak piórko. Nawet do 60 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 25 minut, proszę Państwa, pozostało do 17 i ten szum morza nieprzypadkowo, jak wiemy, fregata Dar Młodzieży w rejsie dookoła świata. Spróbujemy połączyć się z kapitanem, kapitan Rafał Szymański. Witam, dowódcę Daru. Witam, panie Kubo. Czy mnie słychać? Słychać bardzo serdecznie dobrze. Serdecznie chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki z pokładu Daru Młodzieży. Płyniemy do Szanghaju z Singapuru. Niestety nie mamy zbyt pomyślnych wiatrów, ale cały czas mamy nadzieję, że będziemy dużo pływać na żaglach. Tutaj w Singapurze rozpoczynamy drugą połowę rejsu niepodległości i najważniejszym punktem tej drugiej części jest oczywiście Panama, gdzie wszyscy spodziewają się, że Franciszek, papież, przyjdzie na pokład i będziemy gościli sternika Kościoła rzymskokatolickiego. Poza tym oczywiście są wyzwania typowo żeglarskie. Przekroczenie Pacyfiku Północnego w listopadzie i grudniu to na pewno nie jest żegluga po jeziorach mazurskich. Także będziemy mieli przyjemność zaznać tego tak zwanego mięsa niedźwiedziego. W tej chwili na pokładzie mamy 173 osoby. 32 osoby to stała załoga. Plus ekipy filmowe i dziennikarskie i ponad 140 praktykantów. Grupa największa to są studenci Uniwersytetu Morskiego z drugiego i trzeciego roku nawigacji i laureaci konkursu, którzy z nami płyną od samego początku. Różne grupy zmieniają się w kolejnych portach. Jeśli chodzi o praktykantów, to są pełnoprawnymi członkami załogi, pełnią wachty, wchodzą na maszty, pomagają w kuchni, pomagają sprzątać. Statek wymaga konserwacji, więc będą malować, będą czyścić, będą sprzątać. Ale nie tylko, bo czasami organizujemy dyskoteki na pokładzie. Ostatnio popularny był dyskusyjny klub filmowy, nauka obcych języków, wspólne oglądanie filmów, słuchanie słuchowisk radiowych. Także to dopełnia to pracowite życie na żaglowcu. Jeśli chodzi o żeglarską stronę tego rejsu, dużo sobie obiecujemy po trasie z Osaki do San Francisco. To będzie koniec listopada i większość grudnia. Prawdopodobnie nie popłyniemy najkrótszą drogą, żeby ominąć pogodę na szerokościach powyżej 50 stopni północnych. Prawdopodobnie zejdziemy trochę niżej, ale plan jest taki, żeby płynąć tam, gdzie będą dobre, silne, sprzyjające wiatry. I jak najniższy stan morza, na pewno będzie dużo frajdy żeglarskiej. I dla wszystkich, którzy kochają żagle, no to będzie duże wyzwanie. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie pana Marka Wałkuskiego z Daru Młodzieży. komendant Rafał Szymański. Bardzo dziękujemy, panie kapitanie. Rejs, przypomnijmy, zakończy się w Gdyni w marcu przyszłego roku. Dziękujemy portalowi żeglarski.info i zarządowi portu Gdynia. 21 minut pozostało nam do 17. Cóż, z Daru przeniesiemy się, proszę państwa, do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Halo? A kiedy Dar przypłynie do Ameryki? O, dobre pytanie. To ja to sprawdzę i specjalnie panu przekażę te informacje, ale okazuje się, że i to tam ja wtedy osobiście pan... za te pozdrowienia, tak, panu kapitanowi, nie ma pan, komandorowi. Kapitanowi ma pan, kapitan, albo komendantowi. Też tak można się zwracać. Ma pan, okazuje się, i tam fanów, co w sumie mnie nie dziwi. Wie pan, takie życie. Wie pan, bo w pańskim towarzystwie się co tydzień pojawiam. Mm. A co ciekawego w mediach amerykańskich, o czym się dyskutuje, o czym pisze? Arabia Saudyjska to jest, jak wiemy, poważny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Tymczasem, no, mamy kryzys. Kryzys związany z morderstwem współpracownika Washington Post. Tak, to jest chyba jedna z najtrudniejszych sytuacji, jeśli chodzi o politykę międzynarodową dla prezydenta Trumpa od początku jego kadencji. Właśnie używa się tego typu określeń, kryzys, próba, jak zachowa się Ameryka, jak zachowa się amerykański prezydent w sytuacji, w której są bardzo poważne podejrzenia, że Arabia Saudyjska zleciła morderstwo, brutalne morderstwo obywatela Arabii Saudyjskiej, ale stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych, współpracownika dziennika Washington Post, opozycjonisty. No więc mamy ze strony Donalda Trumpa takie ambiwalentne reakcje. Z jednej strony prezydent Trump mówi o tym, że Arabia Saudyjska powinna ponieść poważne konsekwencje, jeśli okaże się, że te podejrzenia czy te zarzuty się potwierdzą. Z drugiej strony mówi o tym, że Arabia Saudyjska, co jest prawdą, jest jednym z najwierniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, jeśli nie najważniejszym, poza Izraelem, który odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o politykę wobec Iranu, czy na przykład prowadzi ogromne zakupy, czy podpisał kontrakty na zakupy amerykańskiego zbrojenia na dziesiątki, tak, nawet ponad 100 miliardów dolarów. To także w grę wchodzą ogromne pieniądze, geopolityka. No i poczekamy, zobaczymy, jak Biały Dom z tego wybrnie, jak Saudyjczycy sami z tego wybrną. Natomiast w Stanach Zjednoczonych pojawia się sporo głosów krytyki. Krytycy mówią o tym, że Ameryka powinna tutaj dużo ostrzej pod adresem Arabii Saudyjskiej zareagować, dlatego że tego typu sytuacje nie mogą się zdarzać i jeśli Ameryka nie powie stop, czy nie ukaże Arabii Saudyjskiej w wyraźny sposób, no to dyktatorzy na całym świecie będą zachęceni do podobnych działań. Od kilku dni intensywnie media na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych, informują o pewnej grupie, dość poważnej grupie uchodźców, która to grupa zmierza do granicy Stanów Zjednoczonych. Tam wiem, że u was nazywana jest karawaną, tak? Tak, tu mówi się o karawanie uchodźców, dlatego że, czy migrantów, dlatego że oni idą razem, dużą grupą, ze względów bezpieczeństwa, ze względów logistycznych. Poza tym po drodze przyłączają się do nich kolejni. Wiedząc o tym, że ta grupa idzie, lokalni mieszkańcy, kościoły przygotowują dla nich miejsca do spania, żywność, w każdym razie jakieś tam wsparcie, idąc właśnie grupą, otrzymują. I oni tak od lat maszerują, takie grupy. Nie wiem, czy pan pamięta, kilka miesięcy temu taka grupa, jeszcze większa chyba, szła przez Meksyk i dotarła do amerykańskiej granicy. Mm-hmm. Prezydent Donald Trump, dla którego kwestia imigracji, nielegalnej imigracji jest jednym ze sztandarowych haseł. On, jak pan pamięta, jak państwo pamiętają, chce budować mur na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo ostro już zareagował, zapowiadając, że być może wyśle na granicę żołnierzy i ukaże finansowo kraje, z których ci migranci pochodzą, czyli Honduras, Salwador, Gwatemalę, bo oni w tej chwili idą przez Gwatemalę. Natomiast tym razem to może się trochę inaczej skończyć, dlatego że Meksyk zapowiedział, że nie wpuści ich na swoje terytorium. Przez granicę Hondurasu i Gwatemali jakoś przeszli, natomiast Meksyk wysyła już kilkuset policjantów federalnych na granicę z Gwatemalą, więc być może tych uchodźców powstrzyma. Natomiast sama sprawa ma także wymiar polityczny, dlatego że samo fakt, że oni idą, że prezydent Trump się na ten temat wypowiada, trochę mobilizuje bazę Partii Republikańskiej, czyli tych najwierniejszych wyborców Partii Republikańskiej przed zbliżającymi się wyborami. Więc taki efekt polityczny także ta sprawa tu w Stanach Zjednoczonych ma. Natomiast no, wygląda na to, że Meksyk tym razem będzie starał się tę grupę 4000, bo ta grupa 4000 osób w tej chwili liczy, zatrzymać. Tymczasem troszkę pieniędzy jest, wiem, że w Stanach do wygrania. Właśnie, być może oni idą, żeby zagrać w loterii Mega Millions. A ile jest do wygrania? Dużo do wygrania. No to konkretnie myślę, pan odpowiedział. 4000 migrantów, jakby tę nagrodę wygrało, główną nagrodę, to by nie musieli już do Ameryki przychodzić. A my też możemy zagrać? $1 miliard. To znaczy wczoraj wieczorem oszacowano, że to jest 970 typowy milionów. Typowy polityk, nie odpowiada mi na pytania. Mhm. Natomiast jeszcze dzisiaj można kupować kupony aż do 21 czy do 22, bo losowanie jest o 23 tutejszego ale czasu. Ale może wspólnie zainwestujemy. No właśnie, to znaczy... To w związku z tym mam co pan proponuje? Znaczy proponuję, żeby pan odpowiedział mi na pytanie, ile pan może mi pożyczyć? Kupon kosztuje $2. Aha. Więc ja mogę panu pożyczyć te $2. Ja panu oczywiście w przypadku wygranej natychmiast oddaję. Czyli także... co, podałby mi pan liczby, tak? A ja mam liczby wskazane przez pana. Tak. Podać w kolekturze i kupon dla pana kupić za pożyczone $2. A może pan... Które mi pan odda, jak ten $1 miliard pan wygra? Tak jest. Bardzo cieszę się, że jak zwykle mogę polegać na pańskiej inteligencji. A jeżeli byłby pan skłonny pożyczyć mi $6, dajmy na to? 2, 4, 6, tak, to 3 kupony. Wie pan co, ja mam z tą propozycją w ogóle problem pewien, bo jak myślę sobie, że miałbym panu pożyczyć $2. Tak. I wygrałby pan miliard. Nawet nie pożyczyć, zainwestować we mnie. Czy zainwestować w pana, czy nawet po prostu pożyczyć panu te $2. Taki startup loteryjny. I ja bym przegrał, a pan by wygrał, to zaczynam pana trochę nie lubić. Ale ja panu dam procent od wygranej. Tak się To może zróbmy tak. Mhm. Zainwestujmy we wspólny kupon. Jeden? Ja panu pożyczę te $2. Ja panu pożyczę dolara. Nie, no coś mi się dolara nie zgadza. Dolara wyłożę sam pan i wypełnimy kupon. Pan mi pożycza $2, a kupon ma być wspólny. Tak pan kombinuje? A kupon będzie wspólny i pan mi potem odda te $2, a resztą się dzielimy na pół. Rozumiem. To ja typuję te liczby. Niech pan mi liczby poda i... Proszę bardzo. 17, tak 33, jest? 48, 62... Ma pan? 69? Tak. 69. I dodatkowo jeszcze trzeba? Jedna liczba, ale już od 1 do 25. Proszę bardzo. 25 podpowiada. Nie, Michał podpowiada. Nie skorzystamy z tej podpowiedzi. Nie, bo potem będzie trzeci do podziału. 14, proszę pana. 14, okej. Okay. Mhm. 14, dobrze. I to są nasze wspólne, tak, liczby? Tak. I wspólnie inwestujemy w ten kupon. I jak wygramy, to się dzielimy. Tak. Okej. Okay. Tak. Załatwiona sprawa. To właściwie już powinniśmy porozmawiać o tym, co zrobimy z tymi pieniędzmi. No ale podobno to nie dla wszystkich się dobrze kończy, takie duże wygrane, prawda? No właśnie. Tutaj kiedyś czytałem artykuły i na ten temat nawet chyba badania jakieś przeprowadzono, że ci, którzy wygrywają te gigantyczne wygrane, bo ta $1 miliard, czy prawie $1 miliard, a będzie prawdopodobnie ponad miliard, to nie jest najwyższa wygrana w historii. To jest druga pod względem wysokości. Najwyższa wynosiła $1,6 miliardów dolarów. Chyba trzy osoby się podzieliły. Trudno mimo wszystko zaryzykuje. Tą nagrodą. Narzekać nie będziemy, jak wygramy, ale wygląda na to, że ci wszyscy, którzy wygrywają tak wysokie nagrody, czy w Powerball, czy w Mega Millions, nie są później szczęśliwi, że albo jakoś małżeństwa im się rozpadają, popadają w alkoholizm, albo w narkomanię. Mm. Nie wiem, coś z tymi wielkimi wygranymi jest nie tak, więc może... Odnotujmy, bo czasu już mamy niewiele. Kanada świętuje, czytałem dzisiaj, pierwszy dzień sprzedaży legalnej marihuany. Podobno marihuany zabrakło, także jeżeli ktoś z państwa planuje teraz podróż, albo chociażby telefon do Kanady, to w zasadzie jest to ryzykowne, no bo można tam się z nikim nie dogadać, bo oni świętują. Albo stoją w kolejce. Rzeczywiście, Kanada jest... Chyba, że ktoś dzwoni z Colorado, no to wtedy ma szansę, tak. Tak, w Kanadzie od 2001 roku medyczna marihuana była legalna. Od wczoraj rekreacyjna marihuana jest legalna i rzeczywiście pod sklepikami z marihuaną ustawiły się długie kolejki. Mhm. To jest eksperyment. Większość Kanadyjczyków popiera ten eksperyment, czyli pełną legalizację marihuany. Zresztą do 30 gramów można posiadać marihuany, tak. Sprzedawać. I cztery krzaczki. Tak jest. W Ameryce to poparcie dla legalnej marihuany jest też wysokie, bo według ostatnich badań 64% Amerykanów opowiada się za legalizacją rekreacyjnej marihuany, ale tak daleko to nie pójdzie. Na razie Ameryka przyglądać się będzie Kanadzie. Natomiast nie wiem, czy pan pamięta, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że Kanadyjczycy, którzy przyjeżdżają do Ameryki, przekraczają amerykańską granicę i przyznają się do tego, że palili marihuanę, mogą mieć problemy z wyjazdem. Tak. No więc mamy aktualizację tej zasady. Otóż Amerykanie mówią, że jeżeli, ponieważ marihuana w Kanadzie jest już legalna, to zarówno Amerykanie, którzy pojadą do Kanady i będą wracać, jak i Kanadyjczycy, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli przyznają się do tego, że używali marihuany, to będą wpuszczani. Natomiast Amerykanie ostrzegli, że nawet jeżeli Amerykanin czy Kanadyjczyk będzie przelatywał, podróżował z Kanady, gdzie marihuana jest legalna, do stanu Colorado, w którym jest ona legalna, to mimo wszystko musi przejść przez kontrolę graniczną, a to za tę kontrolę odpowiedzialne są służby federalne. Zgodnie z prawem federalnym marihuana w Stanach Zjednoczonych jest nielegalna, w związku z tym taka osoba może ponieść bardzo poważne konsekwencje. Ja panu, zdaje się, mówiłem, że czasu już nie mamy i zdaje się, że nie zrobiło to na panu odpowiedniego wrażenia. Mam dla pana piosenkę Piero Umiliani, proszę. Pamięta pan? A co z tym strojem halloweenowym dla mnie, który miał pan pomóc wybierać? To nie, to tydzień? Wybierzemy za tydzień, natomiast jeśli ma pan jakiś ciekawy napad, to chętnie posłuchamy na koniec. No właśnie, mam wrażenie, że mamy poważny kryzys, jeśli chodzi o napady. Aż tak? Aż tak. Aha. Czyli jak sam pan czegoś nie zorganizuje, to w zasadzie wątek wyczerpany. Jak sami nie zorganizujemy niczego, to jest bida. Podobno wybiera się pan tymczasem na bal halloweenowy, tak? Z żoną? No właśnie, dlatego tak. Pozdrowienia. Ale nie bardzo wiem, w co się przebrać. A może... Ja wiem, powiem że to panu popularne. Tyle, że a propos jeszcze tylko strojów halloweenowych, o których porozmawiamy dłużej za tydzień, Amerykanie wydają ponad 3 miliardy dolarów co roku na stroje halloweenowe. Może za hot doga. Więc może zamiast grać w Mega Millions założymy fabrykę strojów halloweenowych i będziemy sprzedawać. Pozdrawiam pana, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziewięć minut pozostało do 17:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Wybory, a w zasadzie kampania powoli się kończy, o północy cisza. Szanowni Państwo. Jestem kandydatem niezależnym. Pochodzę z Gdańska Wolności. Działam tutaj od wielu, wielu lat. Nie znaliście mnie wcześniej. Byłam osobą nierozpoznawalną, podobno. I powiem więcej. Ja nie idę po pieniądze do polityki. Ja nie jestem zainteresowany poprawianiem stanu własnego konta. Ja należę do tych osób, które działają, a mało mówią. Posiadam zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Szanowni Państwo, prezydent nie musi znać się na wszystkim. Ten pan tutaj ma 12 lat doświadczenia. I co się dzieje w mieście? Bo jestem jedynym kandydatem. Każdy punkt w moim programie został precyzyjnie przemyślany, zaplanowany i podliczony. Byłam właśnie prawie że świadkiem, bo w pobliżu, dosłownie przez bramę, zginęło dziecko zaczadzone. Ja dzisiaj rano broniłem samotnego ojca. W naszym życiu spotykamy różne problemy. W jednej chwili ktoś nam może powiedzieć, że mamy rozwiązane sznurowadło, a za chwilę możemy się dowiedzieć, że mamy raka. Właśnie dlatego konieczne są zmiany. Wiemy, jak to zmienić. My się do was uśmiechamy. I to jest dramat. Mamy tak zwaną reprywatyzację, dziką reprywatyzację. Sam w tym uczestniczyłem. No i co? To też się nie ma czym chwalić. W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym, ale w państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. Niestety każdy obywatel ma prawo wyjść, zademonstrować, powiedzieć to, co chce. My jesteśmy sługami, a nie obywatele w stosunku do nas. Musi się to zmienić, proszę Państwa. I właśnie ja jestem tu po to. Doprowadzę do tego, aby łatwiejszy był dostęp do lokali mieszkalnych dla ludzi młodych, aby więcej miejsc było w żłobkach i w przedszkolach. Przede wszystkim zwiększenie tego budżetu obywatelskiego. To jest za mało pieniędzy i uważam, że więcej pieniędzy powinno pójść na dół. Nie dopuśćcie do marszu ani homoseksualistów, ani heteroseksualistów, ani onanistów, ani zoofilów. Jestem przeciwny przyjmowaniu tak zwanych uchodźców. Zrównoważony rozwój. Tego potrzebuje miasto. Cała ta walka ze smogą to jest tylko wymyślona po to, żeby ludzi biednych, którzy opalają węglem, drewnem, zbieranymi szyszkami, zmusić do opalania gazem i elektrycznością. I powiem więcej. Moja żona przyjechała tutaj ze Śląska. Przepraszam bardzo, a co to ma za znaczenie? To się nie ma czym chwalić. To jest normalne, to nie jest normalne. Jakie to ma znaczenie? Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jeszcze raz, bo to trzeba widzom wyjaśnić. Moja żona przyjechała tutaj ze Śląska i to jest jasne. Dla absolutnie wszystkich. Powinniśmy przede wszystkim postawić na jakość życia. Samochodami jeżdżą ludzie, którzy ciężko pracują. Nie możemy się dać podzielić, nie możemy się dać skłócić, ponieważ do tego zobowiązuje nas biel w naszej fladze. Przede wszystkim uważam, że Lublin nie jest jakąś wyspą na oceanie świata. Warszawa wreszcie to ogniska gruźlicy na Pradze, wszawica w szkołach. To pluskwy. To jest także kultura, która może być blisko nas, ta, która czaje się tuż za rogiem. To są fakty, to są konkrety. To są założenia, które są realne do wykonania i nie wymagają od nas wielkich nakładów finansowych. Bardzo Państwa proszę o to, abyście głosowali 21 na mnie. Na mnie. Na mnie jako na kandydata na prezydenta. Albowiem nikogo nie odrzucam, z każdym współpracuję. A żeby powiedzieć, miasto musi łączyć, a nie dzielić. Ja tego nie robię dla własnej kariery, tylko dla dobra wspólnego. Żeby władze naszego miasta nie odwracały się plecami do zwykłych mieszkańców. Jestem gwarantem tego, że jesteśmy z dala od swarów politycznych. I tylko przed Wami będę odpowiadał. Proszę Was o głos 21 października. Będziemy Waszym głosem w naszym mieście. I myślę, że razem jakoś ten problem rozwiążemy. To znaczy nie jakoś, tylko na pewno ten problem rozwiążemy. Wspomnienia z kampanii zebrała dla Państwa Agnieszka Szwajgiera. Saw her face, was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they began. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. Witam. Trzeci oficer z jachtu Renaissance z rejsu do Aten, Zatoka Caruńska. Wylądowaliśmy w porcie w Hydrze i mieliśmy niezłą przygodę. Mianowicie Rosjanie nam zabombili kotwicę. No i powiem szczerze, był problem, bo się kotwice poplątały. Obok nas parkowali Amerykanie. Mm. Nic nam nie pomogli, tylko patrzyli i właściwie nic nie zrobili. No ale, panie kapitanie, jak pan wie, bo pewnie pan nie pierwszy raz w tych okolicach, biorąc pod uwagę sposób parkowania w tym rejonie, to się często zdarza. No tak, tylko że Rosjanie byli bardzo nieuważni, po prostu zahaczyli nam kotwice, poplątały się. Natomiast no, my z Bogdanem, nie patrząc na nic, właściwie skoczyliśmy na pontonu, popłynęliśmy w stronę kotwic, rozplątaliśmy, tak? No. Udało się, odbiliśmy kotwice od Rosjan. Zuchy. Natomiast w dalszym ciągu Amerykanie patrzyli, nic nie zrobili. Tak chciał, że im się zepsuła niestety wyciągarka. Aha. Zuchy niesamowite, jak słyszę, myślę, że słuchacze Trójki odetchnęli. Pozdrawiam pana, dziękuję. The Searchers. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry?